thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε ποιες μουσικές βιογραφίες που μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη έχουν κάνει τα περισσότερα εισιτήρια στην ιστορία του κινηματογράφου. Αφορμή παίρνουμε από την τελευταία ταινία Get On Up, όπου μας παρουσιάζει ένα μέρος, βέβαια ένα βιογραφικό μέρος του περίφημου James Brown. Δυστυχώς η ταινία αυτή στην χώρα μας πήγε άπατη, ελάχιστοι την είδαν, και είναι μάλλον γνωστό ότι ταινίες που αφορούν μαύρους καλλιτέχνες δεν έχουν ιδιαίτερη επιτυχία εδώ. Είναι κρίμα, γιατί σημειώνουμε για μία ακόμη φορά τον πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι εκπληκτικός και ήδη έχει μπει στην λίστα για αυτούς που μπορεί να είναι υποψήφιοι για Όσκαρ. Έτσι λοιπόν, η μικρή επιτυχία που είχε το φιλμ Get On Up, μάλλον από ό,τι είδα, έφερε σε αναβολή την άλλη ταινία που αφορά τον Τζίμι Χέντριξ, όπου πρωταγωνιστεί στο ρόλο του Χέντριξ ο Αντρέ Μπένζαμιν από τους Outkast. Θα δούμε λοιπόν αν θα τη δούμε ή θα πάει κατευθείαν στο βίντεο το φιλμ αυτό που αφορά τον Τζίμι Χέντριξ. Όμως υπάρχουν κάποιες ταινίες οι οποίες έχουν κάνει πάρα πολλές εισπράξεις. Έχουμε διαλέξει λοιπόν, γιατί τόσες χωράνουν, να παίξουμε από ένα τραγούδι τις 7 δημοφιλέστερες βιογραφίες που μάλιστα πρωταγωνιστές από αυτές έχουν πάρει και Όσκαρ. Βλέπω εδώ βροχή τα Όσκαρ σε αυτές που είναι στις 7 πρώτες θέσεις. Ταινίες που βέβαια μπορεί να αφορούσαν διάσημα ονόματα, αλλά είχαν και την ευκαιρία να έχουν σπουδαίους πρωταγωνιστές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, και αν είδατε την ταινία αυτή, οι λίγοι που την είδατε, δεν ξέρω τώρα αν μ' ακούνε, τόσοι λίγοι που είδαν την ταινία αποκλείται να μ' ακούν τώρα. Πέστε μου τη γνώμη σας για τον πρωταγωνιστή της ταινίας που υποδίεται τον James Brown. Οι 7 λοιπόν ταινίες, εδώ δεν έχουμε στατιστικές στη χώρα μας, σε τίποτα σχεδόν δεν έχουμε στατιστική, σε ελάχιστα πράγματα, μόνο τι θέλει η Τρόικα. Αλλά να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που κρατούν τις εισπράξεις από παλιά μέχρι σήμερα, και θα έχουμε τώρα σε αντίστροφη μέτρηση τις 7 πρώτες ταινίες σε εισπράξεις στην Αμερική που αφορούν μουσική βιογραφία. Στην 7η θέση είναι μια ταινία του 1993 με 40 εκατομμύρια εισπράξεις. Η ταινία λεγόταν What's Love Got To Do With It, μια ταινία όπου η Άντζελα Μπασέ υποδιόταν την Τίνα Τέρνερ και ο Λόρενς Φίνσμπερν τον Άικ Τέρνερ. Η ταινία αυτή ήταν και καλή ταινία και είχε βέβαια πολλά εξαιρετικά τραγούδια της Τίνα Τέρνερ. Of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract, it's physical, only logical, you must try. Ακούτε ένα αφιέρωμα στις δημοφιλέστερες μουσικές βιογραφίες. What's Love Got to Do With It, 1993. Στην 7η θέση. Στην 6η θέση. Ταινία του 84. Μέχρι τώρα έχει κάνει 51 εκατομμύρια, σχεδόν 52 εκατομμύρια εισπράξεις. Και δεν είναι ένας pop star αυτός. Μπορεί κατά κάποιο λόγο να είναι ο pop star ενός άλλου αιώνα. Έτσι τον έχουν πει. Η ταινία είναι εξαιρετική ταινία του Μίλος Φόρμαν, η οποία είχε 53 βραβεία, 8 βραβεία Όσκαρ, είχε βγει καλύτερη ταινία τη χρονιά εκείνη, παντού έπαιρνε βραβεία. Αμαντέους. Ακούμε ένα απόσπασμα από το soundtrack της ταινίας. Μια ταινία που αφορά το Μότσαρτ. Thank you.

Η ταινία La Bamba, Los Lobos ήταν το κομμάτι που ακούσαμε από την ταινία La Bamba, στην πέμπτη θέση. Στην τέταρτη θέση, μία βιογραφία που αφορά μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστρες της country. Η ταινία αυτή είναι του 1980 και όπως το Αμαντέους χάρισε Όσκαρ στον Σαλιέρι, τον ήρωα βέβαια, Σαλιέρι, τον υποδιόταν ο ηθοποιός ο Μάρι Άμπραχαμ, εδώ λοιπόν χαρίζει Όσκαρ πρώτου ρόλου στην Σίσι Σπέισεκ που υποδιόταν στην ταινία την μεγάλη αυτή τραγουδίστρια Λορέτα Λίν. Όσκαρ λοιπόν στην Σίσι Σπέισεκ που ήταν καταπληκτική στην ταινία αυτή με τον Τόμι Λι Τζόουνς 1980 το φιλμ λεγόταν Coal Miner's Daughter και ακούμε, ήταν υπέρ της Σίσι Σπέισεκ το ότι τραγούδισε ίδια τα τραγούδια στην ταινία αυτή, δεν ήταν δηλαδή ντουμπλαρισμένη. Ακούμε λοιπόν τη Σίσι Σπέισεκ στο I Fall to Pieces από το Coal Miner's Daughter. The sun shone down in its glory, shone down on the deep blue sea, where the Titanic was sinking, far out on the deep blue sea. Έχουμε βάλει άλλο τραγούδι, είναι η πρώτη πλευρά του άλμπουμ, δεν πειράζει, πάλι Sissy Spacek τραγουδά. Αυτό είναι δίσκος βινιλίου, το I Fall to Pieces είναι το πρώτο στην δεύτερη πλευρά. Βάλαμε το Great Titanic με την Sissy Spacek από την ίδια ταινία. He rose and he called to the rich men. He told them to come to life and save their little babies, also their darling wives. The captain, he must have been drinking, for he knew that he had done wrong. He was trying to win the record when he let the Titanic go down. Before the news reached the homeland, the great Titanic went down. The women and children and orphans was walking all over the town. The children was crying, dear mother has gone to stay. But maybe it'll turn to something that'll raise a Titanic someday. The band was at its playing, far out on the deep blue sea. While the Titanic was sinking, they played Nearer My God to Thee. But while the Titanic was sinking, they fell upon their knees and cried, oh Lord, have mercy, what's going to come of me? Ήταν η ηθοποιός Sissy Spacek στο ρόλο της Loretta Lynn. Για την ταινία Coal Miner's Daughter πήρε το βραβείο Όσκαρ το 80. Η ταινία είναι τέταρτη σε εισπράξεις όλων των εποχών σε μουσικές ταινίες, βιογραφίες, με 68 εκατομμύρια εισπράξεις. Μένουν οι τρεις πρώτες που θα ακούσουμε σε λίγο. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Διανύσαμε πολύ δρόμο για να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Πρόωρες εκλογές δεν θα γίνουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για να συμφωνηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών πρότεινε ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που συναντήθηκε νωρίτερα με τον Κάρολο Παπούλια. Μίνιμουμ συνένεση των πολιτικών δυνάμεων, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της χώρας, ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Σε δύο τμήματα θα χωρίζονται τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με τη ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το 70% θα εξοφλείται κανονικά από τον δανειολήπτη, ενώ το υπόλοιπο 30% θα παγώνει για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να χάσουν το εξάμηνο όσοι φοιτητές μετεγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αυτό δήλωσε στον Βήμα 99,5 ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο οποίος ανέφερε ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν έγινε συντεταγμένα από την πολιτεία. Υποκατάληψη τελούν 500 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, με τους μαθητές να διαμαρτύρονται για την Τράπεζα Θυμάτων και το Νέο Λύκειο. Και ο καιρός ανεβαίνει λίγο αύριο η θερμοκρασία στην Αττική, φτάνοντας μέχρι τους 20 βαθμούς. Οι βοριάδες σταδιακά αναμένεται να εξασθενήσουν. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Χειμώνας, πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με Winterwitch της Health Aid. Ένα Winterwitch τη μέρα, το χειμώνα κάνει πέρα. Το Winterwitch από τη Health Aid περιέχει φυτικά συστατικά, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή που προσφέρουν συνολική προστασία ολόκληρο το χειμώνα. Winterwitch. Προστασία από γρήπη, ιώσεις και κρυολόγημα. Winterwitch από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, όσα κι αν σοπινγκ έκανα. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, γλυκιά τζάμπο σακούλα μου. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εσύ είσαι ψυχούλα μου. Σιρήνα η χλειδί, κυκλαμουριά. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι, πως γυρνώ να σε βρω, να σε δω, σε ζητώ στον εγώ. Έλα, μόλις έφτασα. Συγγνώμη, μπορώ να την κρατήσω λίγο? Ναι, είμαστε παντού, σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου, όπου υπάρχουν Έλληνες. Είμαστε παντού, γιατί είμαστε στην καρδιά σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Blasted, Ερήπια, Σάρα Κέιν, μάρτυρες στο πιο βίαιο αίτημα για θεότητα. Blasted, Ερήπια, θέατρο πορεία. Μετάφραση, σκηνοθεσία, Δημήτρης Τάρλο. Με τον Ακύλα Καραζήση, τη Λένα Παπαλιγούρα και τον Μιχάλη Αφολάνιο. Blasted, Ερήπια. Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο πορεία. Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 9 Νοεμβρίου. Προπόληση www.poriatheater.com και viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Να διαβάσω γρήγορα δύο μηνύματα από αυτά που έχουμε πάρει εδώ. Η Μαρία μου λέει ότι είδε την ταινία. Ο πρωταγωνιστής είναι καταπληκτικός, σαν Τζέιμς Μπράουν. Φοβερή ομοιότητα. Είναι και καταπληκτικό αυτό που λες, Μαρία, ότι στο στυλ ομιλία, συμπεριφορά, όλα. Επίσης μου λέει, τη βάζω δίπλα στις δύο πιο αγαπημένες μου ερμηνείες. Δεν τις λέω, Μαρία, γιατί θα τις ακούσεις και τις δύο. Ευτυχώς οι ταινίες αυτές που αναφέρεις είναι μέσα στις τρεις πρώτες. Απ' την άλλη, η Δήμητρα λέει ότι είναι πραγματικά σπουδαίος και απαράλλακτος ο ίδιος ο Τζέιμς Μπράουν, ο πρωταγωνιστής που έχει δει το φιλμ. Είχε δει τον ίδιο, μπράβο Μαρία, στον Ορφέα νομίζω, δεν θυμάμαι, τον Ενίδη, είχε παίξει στην Αθήνα, μπορεί να ήταν στον Ορφέα. Λοιπόν, στην τρίτη θέση με τις δημοφιλέστερες ταινίες. Και είπαμε, όλες οι ταινίες είναι εξαιρετικές, όχι μόνο σαν μουσικές βιογραφίες και σαν ταινίες γενικότερα. Το φιλμ έχει κάνει 75-76 εκατομμύρια εισπράξεις μέχρι τώρα. Είναι το 2004. Είναι η βιογραφία που αφορά τον μεγαλύτερο καλλιτέχνη του 20ου αιώνα, τον Ray Charles. Για μένα είναι ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που έχω ακούσει ποτέ. Είναι κάτι το επανάληπτο, Ray Charles. Όπως ανεπανάληπτος ήταν και ο πρωταγωνιστής που πήρε το Όσκαρ για την ταινία αυτή, Jamie Foxx. Ακούμε ένα από τα κομμάτια του Ray Charles, από το φιλμ Ray του 2004. Oh! Όσοι ενδιαφέρεστε για καλό κινηματογράφο και μουσική, δείτε όλες αυτές τις ταινίες που αναφερόμαστε τώρα. Τις 7 πιο εμπορικές ταινίες που είναι και κορυφαίες ταινίες. Υπάρχουν και άλλες καλές ταινίες, αλλά αυτές είναι και καλές και έκαναν εισιτήρια, δηλαδή έκαναν γκέλ στον κόσμο. Λοιπόν, 75 εκατομμύρια η ταινία Ray που ακούμε το τραγούδι, το καταπληκτικό με το Ray Charles 2004. Στη δεύτερη θέση, ένα φιλμ του 2002. Του σκηνοθέτη Curtis Hanson. Αυτός είναι ένας πολύ καλός σκηνοθέτης που είχε κάνει το Los Angeles εμπιστευτικό, που σε εκείνη την ταινία χάρισε το Όσκαρ στην Kim Basinger, όπως θυμόσαστε. Άρα λοιπόν, γι' αυτό παίζει εδώ η Kim Basinger ξανά, γιατί την διάλεξε ο σκηνοθέτης. Είναι μια ταινία που αφορά ένα από τα δημοφιλέστερα και σπουδαιότερα και καλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής μετά το 2000, τον Eminem. Η ταινία είναι ο Eminem, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει το hip-hop, είναι κορυφαίο όνομα, κάτι που δεν έχει παρουσιαστεί ανάλογο με τόση προσφορά μουσικής σε αυτή τη συγκεκριμένη μουσική τα τελευταία χρόνια. Eminem λοιπόν δεν είναι αστιχαίος, δηλαδή έκανε ένα-δύο τραγουδάκια και έφυγε, είναι ο νούμερο ένα. Eminem πήρε βραβείο Όσκαρ τραγουδιού, το τραγούδι που θα ακούσετε, Lose Yourself. Δεύτερη ταινία σε εισπράξη λοιπόν, το 2002 το film 8 Mile με 117 εκατομμύρια εισπράξεις. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. That is, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These losses all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These losses don't want him no more. He's cold product. They move. Spit out and boot off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9-to-5 and I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And there's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see that's all I call. Screaming on it too much for me to wanna stay in one spot. Another damn.